akotsak desekretia badu. Baikusegia. Antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, zinema zitzegiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizaita bost klon edo bost antzeriztzen ez perfektuak lehen. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Bagarko kultura tal honetan, talde batetaz interesatuko gara eta aierrara begira jarriko gara bereziki aierran aste bukaera honetan, hainbat kontzerturen artean gozategirena ere izango baitugu gozategi taldeko Inigo dugu gurean, kaixo egunon. Kaixo bai, egunon. Aierran izango zaituztegu asteburu honetan, esan dugu larun batean izanen zaretela, hainbat talderekin gaualdi baten baitan joko baituzue. Eta berritasunarekin abiatuko dugu gure solasaldia, ez da? Orain dela gutxi, plazaratu baitzen duten single izeneko kantua, aurrapen singela, diska berria prestatzen ari baitzarete? Bai, bagenera matzan urte batzuk kantu berriekin diskorik atera gabe, eta aspaldi hontan, hainbat kantu prest genitun, baina, bakoitzaren bizimodua dala eta ez da bat ere erraza nolabait ere lan hori egitea, ez? Eta oraingoan hasi ginen buru belarri urte hasieran eta ja grabaketa bukatzen ari gera, nasketaketa egiteko eta nik uste dut maiatza erdi aldera edo 12-13 kantukin osatutako disko bat kaleratuko dugu. Eta esan bezala hori orain dela aste batzuk kaleratu genuen single deitzen dan disko horren aurrerapena eta hor gabiltza udako kontzertuak eta prestatzen gora eta bera eta pozik azkenean pixka mundu hontan sartzen zarenean gustoko duzulako eta ikustea lana eta sortzen dela gauza handia da guretzako. Batzuk diote udako kantua izango dela single. Nik uste dute batzuk hori diotela, batzuk olako gauzak esatea behar dutelako agian esango nuke, ez dakit. Hiru zaigu kantu polita gelditu dala, oso freskua dala eta pixka bat gure linean egindako kantua eta dela esan daitekeela. Dantzagarria da, gustatu entzuteko ere polita dela eta kantu polit bat egin dugula iruditzen zaigu. Alde horretatik pozik baita ere, ze azkenean konposizio garaian zaudenean gauza asko pasatzen dira burutik, gauza asko jartzen dira, gauza asko kendu egiten dira, eta prozesu guzti hortan beldurrak eta sortzen dira, eta holakoa kanta bat bukatuta ikusten duzunean, eta entzuten duzunean, eta jendeak gustokoa daukala entzuten duzunean, nola baitere lasaitasun puntu bat ere ematen dizu, eta hori gauza ederra da momentu hontan. Ba, diska berria maiatzan plazaratuko duzue, diska berriko kantuak ildo beretik jarraituko du, betiko gozategi aurkituko du, dantzagarri diren kantu horiekin eta beti ere zirikatzaile puntu horrekin? Bai. Nik uste dut, azkenean, guk beti egin izan dugu musika gustokoa dugulako eta betina izan dugu gure moduko zerbait egitea, ez? Benetan eroso sentitzen garen hortan. Eta alde horretatik, nik uste dut, zuk esan dituzun, orain txabertan esan dituzun ezaugarri horiek berezkoak dauzkagu eta horiek baiala bai olako kantutan agertu behar dira. Eta oraingoan ere, badira. Hombre, gai sozialak eta jorratzen ditugu noski, eta jorratzen ditugu batzuk umore puntu horrekin, beste batzuk ba modu serioago batean, baina beti ere ba nik uste badutela ez da nola esan, baina krasi puntu hori edo bai, badaukatela. Ba ikusiko dugu, maiatzean eskutartean dugunean diska, edo nola ere orain kontzertuak dituzue, aileran izango zarete larun batuntan, eta ez dugu antzi, iaz bagoita bosgarren urtemugaren ospatzeko bira berezi bat egin zen dutela, diska berezi bat ere plazaratua izan da, eta hortan zabiltzate orain? Bueno, bai, azkenean 25 urte daramazkigu eta egia esan guretzako nik uste dute diska bat aurkeztea baino importanteagoa dala nolabait ere plaza giro hortan mezu bat eta giro bat sortzea plazan, ezta? Kantu batzuk sartu edo beste batzuk sartu nik uste dut ez dela hain importantea. Gaur egun nik uste dute euskaldunok badugula nolabait ere plaza giro hortan kultura eta gizarteak behar dituen giro sortzeko aukera. Eta guretzako hori oso importantea da, benetan pentsatzen dugu herriak sortzen giro hoietatik sortu beharko litzatekela eta hori da pixka bat gure helburua plazara ateratzen garenean. Nola baitere jorratu elkartze hori, ondo pasatze hori, ezautzeko aukera ematen duen giro hori eta saiatzen gara musika nola baitere muga horretara eramaten. Horregatik kantu batzuk jo edo beste batzuk jo guretzeko ez da hain importantea. Momentu batean batzuk geldituko dira hobeto eta beste batzuk ezain ondo. Baina benetako giro hori sortzea da guretzako helburu garrantzitsua. Komentatu dugun bezala edo esan dudan bezala hori baita guretzako herriaren aurrera egiteko pausu garrantzitsu bat. Valintza da subjuntivo poder, valintza da subjuntivo poder, valintza badakigu. Nornorino, valintza da subjuntivo poder, valintza da subjuntivo poder, valintza badakigu. Eta bide horretan memorian geratu zaizkigun kantu horiek, zekatondoriko kantu horiek plazara ekarriko dituzu aierran ere. Bai, baitare. Nik uste dute jende asko gure kontzertura joaten denean, espero duela, hainbat kantu entzutea. Eta egia da, urteak pasata, hainbat bertsio eta moldaketak eta egin izan ditugula, eta hortan ere jarraituko dugu, baina kantu horiek batzuk behintzat, seguro egongo direla, berriekin eta tartekatuz, eta beti ere, giro hori sortzeko aukera ematen dutelako. Berriekin diozularik, diska berrirako aterako diren kantu horiek ere emango dituzue? Aierran baten bat edo beste bai joko dugula, nahiz eta guztiak ez jo. Baina baten bat edo beste bai, aierran ere joko dugu noski. Ba, osongi. Ba, Inigo, guzti honekin geratzen gara, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Bueno, besterik gabe, animatu. Nik uste dute momentu hontan taldea pozik dabilela eta gustokoa baldin baduzue gure musika eta gure musikarekin plazan sortu daiteken giro hortan, nik uste eta proposa izan daitekela. Aierran egongo gara larun batean gaueko 10:00 aurrera. Osongi, baitzordu hartua, eskertzen zaitugu gure telefono deia hartu izana. Eskerrik asko, Inigo. Eskerrik asko zurei eta nahi zen arte. batez maite mindu nintzen. Geroztik ikasi dut jangabe bizitzen. Zenbat maite zaitudan, zer dudan sentitzen. Esan nahi dizut baina, enaiz atrebitzen. Denak nazka-nazka eginda dauzkat beti gaiari bueltaka. Astero kontu bera egunero kaka. Orain diko lan nabil urtea pasata. Bai bezer ostiral honetan, bai bezer ausarta izango naiz. Zen dena kontatu baietz. Honetan bai, ausarta izango naiz, zen dena kontatu baiez. Parez pare, beira, beira, lotza, lotza, gori, gori, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai. Akabone gauzardiak, kopetean izerdiak. Parez pare, beira, beira, lotza, lotza, gori, gori, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai. Akabone gauzardiak, kopetean izerdiak. Beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai. Akabonera usardiak, kopetean izerdiak. Ta parez pare, beira, beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tiki, tiki, takatori, ai, ai, ai, ai. Akabonera usardiak, kopetean izerdiak. Ta parez pare, beira, beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai. Akabonera usardiak, kopetean izerdiak. Ta parez pare, beira, beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai. Akabonera usardiak, kopetean izerdiak. Gozategi taldeko Inigorekin mintzatu gara eta gogoan hartu Aierran alarun batuntan, beraz Aierrako plazan duzuela itzordu Freedom for Aierra festivalaren karietara Gozategi talde entzunar izango baituzue baita Willis Jimon eta Olako taldeak ere sartzea 10 eurotan duzue. Eta kontzertuei begira Donibane Garazin, Garaziko gaztetxean, igande hontan maiz Miren Narraizaren proiektu berria entzuteko parada ederra izanen duzue. Aurtengo Durangoko azokarako aurkeztu du Miren Narraizak bere lehen uzta eta diskaren aurkeztera etorriko zaigu beraz Donibane Garazira. Miren Narraizarekin mintzatu izan gara proiektu berri honetaz eta berau kontatu digu, hirukotean grabaturiko lana izan dela. Miren Narraiza. Esan behar da diskoa egin dugula Joseba Balestena, Ilargi Agirre eta Iruron artean. Joseba Balestenak jo ditu basuak, gitarra, teklatuak, bateria ere bai kantu batean, Ilargik ere bateriak, eta ni neuk ere beste baten bateria, eta gitarra eta hotsa. Orduan pixkat Iruron artean egin dugu disko guztia. Azkenean arrazoia da alde batetik erosotasuna, eta holan petit comité egin ahal izatea giro goxo batean eta ba elkarre erraz ulertzen duzun jendearekin. Eta gero egon gara grabazioa izan da beran Nafarroan Inigo Irazokiren estudioan. Aspalditik ja laguna gara, Napoka Hiriaren azken diskoa ere arekin grabatu genuen. Eta bueno, asko gustatzen zait bere lan egiteko modua eta hori ere izan da faktore garrantzitsu bat. Banekien berekin goxo egongo nintzela eta errez joango zala dana. Orduan, ba esan daiteke hiru edo lau pertsonen artean egin dugula dena, bai. Egia da Josabel Lenoarrekin jotzen hasi nintzenean batez ere gang proiektuan eta gero baita ere Perlak Zarauzko taldean izan naiz jotzen, Drumcopters beste Zarauzko beste neska talde baten eta horre egonda niretzako aldaketa punto bat hartu dudalako gitarra elektrikoa duela bizpairu urte. Eta horrek ekarri du ba, elektrizitatea eta soinu elektrikoen zale amorratua bilakatzea, ja, lehenba nintzen, entzule bezala, baina jotzen haste zeranean ni bentsat harrapatu nahu erabat. Eta horregatik baia nahiko naturala izan da pixkate rock bueno, gogorra ez zinda esan, ze egia da ez dela oso gogorra ere diskoa nire ustez baditu giro pausatuagoak, giro rockeroagoak, baina bueno, naturala izan da bentsat, ze ja banera man demoratxo bat gitarra astinduz. Bueno, ba, batez ere hitz egiten du bizi daitezken edo bizitzen diren aldaketez, izan daiteke modu personalean, taldean, bikotean, nahi bezala ulertu daiteke, baina aldaketak eta gero hoiei diegun beldurrez eta sortzen duten buruko minez eta gero ondorioz pixkat, bueno, nahi dut dei bat egin, nola esan, ba bidea egitera usartzeko, ez? Aldaketei eusteko eta batez ere sentitzen duzunean barrutik baietz hori dela bidea edo eten behar dela zerbait, bukatu behar dela zerbait edo ba egiteko kasu eta pixkat, naiz eta kantuak sortzi diren egia da danak elkarren antzea badutela zentzu hortan, bai. Izarretan nola peinezan zemaren argia. Ba, miren, Arbaizaren adierazpen hauekin gelditzen gara, eta gogoan hartu beraz igande honetan, Garaziko Gaztetxean, miren Arbaizaren bakarkako proiektu entzuteko aukera izango duzuela, arratsaldeko segitatik goiti formatu txikian, bere proiektuaren aurkezpena eginen du. Bausi izan da, gaurkoak eman duen guzti entzule, neraldetik, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down,